znaczy, jak nie może. Gdyby nie może, serd podpłaczy waszą szkosierkę. Serd podpłaczy waszą szkosierkę. Serd podpłaczy waszą szkosierkę. Lęka się, no to jest jako fajną pofry. Rady wozy na dworze, posy. Promienie ich tu wciąży. Leszał, że bo wroga śmieć może. A na rynę ma cenie, bo fermy. Znaka, że ma ECOS i SS. Zobyny są kompleks. Waszą żydla byksy. Wy zmienili plesy. Patrzę babyli, to no karcie. Klasy, trokacy. Ja sam to zwał to być. Raczej jak nie może. Gdyby nie może. Serd podpłaczy waszą szkosierkę. Serd podpłaczy waszą szkosierkę. Serd podpłaczy waszą szkosierkę. Rady nie dla N.O. Oczyk waszą kodą plus. Gdaj, daj. Zwolek ma się opili to. Daj, daj. Zwolek ma wybrymi auto. I gdaj. Zwolek ma ma prezent badaj. Determiny a tu wciąż innej. Wybalamy na to dzisiaj. Oba to zamówili. Pokrym no limanity. Krzywa ofapy jej. Ma też i lasów ma tu się są. Dalszej jak nie może. Gdyby nie może. Serd podpłaczy waszą szkosierkę. Serd podpłaczy waszą szkosierkę. Serd podpłaczy waszą szkosierkę. Pen, Marine, quand Jean-Marie, fasciste et tous les mecs du FN, blindés de haine, racistes. D'ailleurs, je t'assure, tu trouves un skin, tueur en tueur de brouille. Pour lui couper les couilles, oui, lui mettre une tôle ma couille. À la Caritanov, fais péter la Poliakov, prends ta Kalashnikov. AK-47 est prêt, pas de sa peine, pas dans la tête, ça y est, il est carpet canon. On a chaîne, la clé mochée, que mes démons je seul. On pourra tout façon jusqu'au cercueil. Seul, on pourra tout, je suis seul. Tout seul, on pourra tout façon jusqu'au cercueil.